prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Mamy wtorek, 13 sierpnia, a na zegarach godzina 9. To czas na serwis w programie trzecim Polskiego Radia. Krzysztof Zyblewski. Nazwisko polskiego kandydata na unijnego komisarza przed południem premier przedstawi na posiedzeniu rządu. Dobrze dogadywałem się z Putinem i mam nadzieję, że znowu tak będzie, mówił Donald Trump w rozmowie ze wspierającym go miliarderem Elonem Muskiem. 40-stopniowe temperatury we Włoszech, czerwony alert w kilkunastu miastach. Obsada kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej, czyli polski kandydat na unijnego komisarza. To jeden z głównych punktów posiedzenia rządu. Większość państw członkowskich wybrała już swoich kandydatów lub kandydatki. Na 27 członków Komisji Europejskiej znanych jest 17 nazwisk. Sprawa obsady unijnego komisarza była zapowiedziana przez premiera Donalda Tuska w ubiegły piątek. Szef rządu mówił wtedy, że ma kandydata na ważne dla Polski stanowisko. Na posiedzeniu rządu karty będą na stole, ale chcę powiedzieć, że powiem nieskromnie, czuję się w tym kompetentny i szukam przede wszystkim takiego portfolio i takiego kandydata, kandydatki, gdzie będziemy mogli uzyskać maksimum interesów dla Polski i maksimum wpływu na pracę całej komisji. Ważnym punktem dzisiejszego posiedzenia rządu będzie również sprawa wstępnego raportu z prac komisji, która bada wpływy rosyjskich i białoruskich służb. Premier raport ma na biurku, ale jest to dokument tajny i dlatego opinia publiczna, jak mówił Donald Tusk, pozna jedynie zarys ustaleń członków zespołu, któremu przewodniczy szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wstępny raport komisji badającej rosyjskie i białoruskie wpływy to pierwszy krok, mówi Polskiemu Radiu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski i dodaje, że rosyjskie wpływy na politykę samorządową czy wojsko były szerokie. Jako prezydent Sopotu spotkałem się z wpływami rosyjskimi, dlatego że przy jednej z dużych nieruchomości w Sopocie pokazuje się grupa rosyjskich przedsiębiorców, którzy pożyczają potencjalnemu właścicielowi tych gruntów duże pieniądze. Co ciekawe, pożyczają mu przelewem, on oddaje do ręki. I co ciekawe, też z tego źródła pokazują się dane z mojego Pegasusa. Zresztą jest to grupa także, która działa przy reprywatyzacji warszawskiej, której macki sięgają aż do sprawy Falenty i Sowy i przyjaciół. Komisja badała wpływy wschodnich służb specjalnych na Polskę w latach 2004-2024. Donald Trump powrócił na platformę X. W rozmowę audio z byłym prezydentem poprowadził właściciel portalu, potentat technologiczny i wizjoner Elon Musk. Dobrze dogadywałem się z Putinem i mam nadzieję, że znowu tak będzie, mówił Donald Trump. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że wywiad był jednym ze sposobów byłego prezydenta na przyciągnięcie nowych wyborców. Rozmowa trwała około 2 godzin, choć opóźniła się ze względu na problemy techniczne wywołane atakiem hakerskim. W przypadku kwestii wojen w Strefie Gazy i Ukrainie oraz atakach na Izrael, Donald Trump stwierdził, że nigdy nie powinno do tego wszystkiego dojść. W tym przypadku zaatakowany został Joe Biden, nazywany najgorszym prezydentem w historii i winnym zamieszania na Ukrainie, Izraelu i w Afganistanie. W trakcie dyskusji były prezydent nazwał Joe Bidena też głupkiem, a Kamala Harris radykalnie lewicowym szaleńcem. Były prezydent w ciepłych słowach wypowiedział się o Władimirze Putinie, który miał do niego powiedzieć, że chce być jego przyjacielem, a nie przeciwnikiem. Część dyskusji poświęcono nielegalnej imigracji do USA. Jeden z głównych ataków Donalda Trumpa na Biały Dom podczas kampanii. Zbliżają się wielkie wybory, być może dla nas najważniejsze. W listopadzie dzień głosowania będzie jednym z najważniejszych w naszej historii, być może nawet tym najważniejszym. Podsumował dyskusję Donald Trump z Miami dla Polskiego Radia, Jan Taklowski. 104 lata temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, w której Wojsko Polskie pokonało Armię Czerwoną. Zapewniło to Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed komunistyczną rewolucją. Bitwa, która zaczęła się 13 sierpnia 1920 roku, była przełomowym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Obszar działań wojennych nie ograniczał się tylko do stolicy, mówi profesor Grzegorz Nowak. Bitwa Warszawska toczy się w takim wielkim trójkącie. Od północy to jest granica pruska, więc całe Mazowsze. Od południowego zachodu to jest linia Wisły, od mniej więcej Torunia aż po Dęblin, potem linia rzeki Wieprz, która dochodzi w Lubelskie. A od wschodu ten trójkąt zamyka linia Bugu, a potem linia Niemna. i tam ćwierć miliona ludzi walczy ze sobą ponad miesiąc. Zwycięstwo polskich wojsk nad bolszewikami nazywane jest też cudem nad Wisłą. Najwyższy stan alarmowy z powodu upału w 19 włoskich miastach, a w kilku z nich temperatura może przekroczyć 40 stopni. Tak zwany czerwony alert obowiązuje dziś m.in. w Mediolanie na północy, we Florencji i Rzymie w środkowych Włoszech i w Neapolu i Palermo na południu. Oznacza to, że upały zagrażają zdrowiu wszystkich, a nie tylko dzieciom, osobom starszym i chorym. W nocy temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. W stan pogotowia postawiono służby medyczne i ochronę cywilną. Wolontariusze rozdają spragnionym na ulicach butelki z wodą mineralną. Wysokie temperatury będą się utrzymywać do niedzieli. W tym roku z powodu upałów w Europie zmarło ponad 45 tysięcy osób. Najwięcej we Włoszech, blisko 13 tysięcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, czas na sport. Adam Malecki, nasz jeden z trójkowych italianistów, to jak to jest z tą cornettą w 40-stopniowym? Nie, cornetto to są takie lody specjalne i jak się kończy cono, czyli ten wafelek, na końcu jest czekolada i musi być gorąco, żeby ta czekolada się rozpłynęła i była taka właśnie fondente, czyli jak lawa z wulkanu. Fondente, dobrze, a więc dziś pogoda we Włoszech i w najbliższych dniach idealna na cornetto. Si. O pogodzie w Polsce za chwilę, teraz o sporcie. Va bene, zaczynamy od kolarstwa i Tour de Pologne, dziś drugi etap i cytat dyrektora wyścigu Czesława Langa. Wystartujemy w Mysłakowicach, nie wjeżdżamy centralnie do Karpacza, tylko jedziemy obrzeżem, to będzie ładny podjazd, taka kronoskalata, czyli wspinaczka na czas. Pamiętamy, że tutaj swoją karierę zaczynał Alberto Contador, wygrywając jazdę indywidualną na czas na Orlinek. Tyle cytatów, teraz relacja naszego kolarskiego reportera. Niektórzy mówią, że to właściwie dzisiejszy etap już może rozstrzygnąć losy tej rywalizacji podczas tegorocznego turu. To jazda indywidualna na czas. Do pokonania będą mieli ponad 15 kilometrów, ale cały czas pod górę. Rafał Majka przed startem tegorocznego turu mówił, że chciałby na tej czasówce być bardzo mocny. Ale jak będzie dzisiaj? Bo nie tylko on ma wielką ochotę na wygraną. A wczorajszy etap, przypomnę, wygrał młodziutki. Ten, który dopiero pokazuje się wśród najlepszych Belg, Thibaut. No i on dzisiaj także będzie chciał udowodnić, że wczorajsze zwycięstwo nie było przypadkiem. Start czasówki w Mysłakowicach, meta znowu na Orlinku, a po drodze fantastyczne krajobrazy, a w Mysłakowicach trzeba zwrócić uwagę na domy tyrolskie z bogato stylizowanymi balkonami. To jest unikalna i oryginalna architektura drewniana. A więc Mysłakowice, Karpacz, ponad 15 km, jazda indywidualna na czas. Z Karpacza dla Trójki, Kuba Niesiński. Z Karpacza do Norwegii, gdzie w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z Bodø Glimt zagra Jagiellonia Białystok. W pierwszym meczu mistrz Polski przegrał u siebie 0-1. Musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej, przekonuje trener Adrian Siemieniec. Musimy wejść na boisko z dobrym nastawieniem, z dobrą mentalnością, ale też z planem. Bo wygrać z takim przeciwnikiem nie da się po prostu na hura wziąć szabelki i pobiegać. Tylko trzeba mieć na to jasny, określony pomysł i wiedzieć, w jaki sposób chcemy to zrobić. Więc będziemy musieli pokazać różne twarze w tym meczu, no ale na pewno będziemy dążyć do tego, żeby poprawić się w stosunku do pierwszego spotkania. Chcemy być lepszą wersją Jagiellonii. Panie trenerze, jednak na hura z szabelkami myślę, że to jest jednak najlepsza strategia. Początek meczu o 19:00. Jaga w Ekstraklasie pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli. Wiceliderem jest Piast Gliwice, który wczoraj na zakończenie czwartej kolejki zremisował 2-2 z GKS-em Katowice. Skoro o piłce mowa, to przypominam, że jutro w Warszawie zostanie rozegrany mecz o Super Puchar Europy. Zdobywca Ligi Mistrzów, Real Madryt, zagra z triumfatorem Ligi Europy, czyli z Atalantą Bergamo. Ma to być oficjalny debiut w barwach królewskich Kiliana Mbappé. Początek środowego meczu o 21:00, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 16:00. Na hura z szabelkami nie mogę się zgodzić. Czyli jak? Zamieniłbym na szpady. Szpady. Bo albo... szpady gwarantują sukcesy. Tak jest. W polskim przypadku. A bierki? Nie. Nie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Upalna pogoda wraca, odczujemy to zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, ale już dziś na południu i zachodzie kraju temperatury dobiją do 30 stopni. 20 stopni ma być na Półwyspie Helskim, 23 na północy, 26 w centrum. Będzie słonecznie, w wielu miejscach Polski nawet bezchmurne niebo dziś się szykuje. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10 po 9. Dzień dobry, mówię Justynie Grabarz. Dzień dobry, mówię również ja tobie i państwu. Czy rozważyłabyś imię dla córki Iława? Niekoniecznie. A co, są takie imiona? Można tak nadawać? No nie wiem, ale to mi pasuje. Chociaż po prostu, bardzo mi się podoba. Takie miło brzmiące właśnie. No Ilka, Ilka, Iława, a nawet można pójść o krok dalej. Dzień dobry, taka mała podpowiedź dla pana redaktora prowadzącego, bo jakby w razie się urodziły bliźniaczki, to będzie Iława, a druga to Mława. Iława i Mława. Trudniej świetny rozróżnić, duet. Jak są takie podobne, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ty masz bliźniaczkę przecież. Mam, tak, ale ma na imię Natalia, więc nie. Justyna i Natalia. Zupełnie inne, skrajne imiona, ale podobne jesteśmy do siebie. A podobno też, tak? Albo podobno imiona determinują to, jak wyglądamy, dzisiaj tak czytałem w prasie. Nie, to chyba nieprawda. Jednak. Ale prawdą jest to, że ja wychodzę, a Justyna zostaje z państwem do 12. Tak jest. Maciej Załęcki również zostaje, Gosia Jakubowska dołącza, a ja się nazywam Justyna Grabarz i będziemy tutaj do 12. Dobrego dnia. Feel Sign to jest jedna z nowości od składu, który swoje początki miał właściwie pod koniec lat 80. i wtedy zaczął tworzyć coraz modniejsze wtedy shoegaze. No teraz moda na shoegaze powraca już od kilku lat, więc zespół Ride również nagrał nowy album, który do takich brzmień nawiązuje i bardzo dobrze. A takich ciekawych dźwięków mamy w zapasie jeszcze całkiem sporo i będziemy się nimi dzielić do godziny 12 w audycji Dobrego Dnia. Mamy też w zapasie, no właśnie, dużo muzyki nowej i najnowszej, między innymi wydanej w miniony piątek i do takich utworów należy nasza dzisiejsza piosenka dnia. Yeah.

Informator ekonomiczny. A w studiu już Marcin Jagiełowicz i jego gość. Tak jest. Dzień dobry. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Poparcie dla wprowadzenia euro, redaktorze, w Polsce topnieje. Tak wynika z badań SW Research na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej. Za teraz mamy 31% Polaków, czyli spadek o 4 punkty procentowe, a przeciw 56,5 ze wzrostem o 6 punktów procentowych. I co tu się dzieje? To nie jest duża zmiana. Od wielu, wielu lat większość Polaków jest przeciw euro, ale nie zdecydowana większość. Natomiast dlaczego dziś mniej Polaków sprzyja euro niż rok temu? Wydaje mi się, że to jest efekt umocnienia waluty polskiego złotego po prostu. W przeszłości często zdarzało się, że w sytuacji, kiedy złoty był mocny, to Polacy byli bardziej przeciwni euro. A kiedy złoty był słaby, to bardziej dostrzegali zalety korzystania potencjalnego ze wspólnej waluty. Także niższa inflacja, mocniejszy złoty, większe pewnie też zaufanie do krajowego systemu finansowego dzięki temu i taki jest efekt. Ale ten spadek zaufania do euro nie jest duży. Tak? Ja jestem przeciwnikiem przyjmowania euro, więc to moim zdaniem jest ale formalnie pozytywna mamy zmiana. Ale traktatowy obowiązek. Kiedyś. Tak, mamy. Tak. Wydaje mi się, że po prostu na razie powinniśmy poczekać. No, nie chcę odpowiadać na pytanie, czy powinniśmy to zrobić za 10 czy za 20 lat. Nie, to pewnie musielibyśmy dłużej podyskutować. Ale na dziś to nie jest, wydaje mi się, temat polityczny. Taki, który by wymagał jakiejś szybkiej decyzji. Czy drukować potwierdzenie? To magiczne pytanie, które zadaje nam kasjer po przyłożeniu karty do terminala. Już wkrótce ma zniknąć. Mastercard, czyli operator jednego z dwóch największych amerykańskich systemów płatniczych, zapowiedział, że usunie to pytanie z terminala. Potwierdzenie teraz będzie można wydrukować, ale tylko za wyraźnym życzeniem klienta. Czy Ignacy Morawski czuje się uwolniony od tego brzemienia odpowiadania na pytanie i cały czas nie dziękuję? No, a może kiedyś przyjął potwierdzenie. To byłaby dopiero rewelacja. Tak. Nie, chyba nie, ale nie jest to aż tak wymagające jak odpowiadanie na pytania na stacjach benzynowych. Czy ma pan taką kartę, inną kartę? Czy pan chce to, czy pan chce tamto? Czy zbiera pan punkty? Tak, czy zbiera pan punkty. Więc w przypadku kart nie jest to tak trudne. Ale to jest element szerszego trendu, który polega na przyspieszaniu płatności. Docelowo płatności mają być praktycznie niezauważalne. Czyli taka jest idea w świecie finansowym, że płatność ma być procesem, który jest tak naturalnie wpisany w zakupy, że jakby nie zajmuje nam czasu. Prawda? Czyli możemy sobie wyobrazić w przyszłości taki świat, w którym pakujemy towary do koszyka i po prostu wychodzimy ze sklepu. A już tak jest. Jedna z sieci zresztą w polskim rodowodzie. Tak, coś takiego jest, ale no umówmy się, na dość małą skalę. Ale ja chcę jakby tutaj przedstawić ideę. Tak? No to jest te płatności niezauważalne. No i w naturalny sposób to, o czym pan mówi, to wycofanie potwierdzenia płatności, to jest jakiś mały kroczek w tym kierunku. Tak, więc to jest element szerszego trendu. Chińczycy testują drony o udźwigu do 2 ton. To jest waga, która na przykład samochód osobowy ma taką mniej więcej wagę. Już teraz między wyspą Hainan a Kantonem każdego dnia kursuje taki dron ze świeżymi owocami. W czasie testu bezzałogowiec załadowany prawie toną towarów przeleciał 500 kilometrów. No i pytanie, czy pozmienia nam to wymianę handlową taką, jaką znamy, bo teraz spieramy się o CPK, dyskutujemy o PKP Cargo, a może za chwilę zupełnie to wszystko się zmieni, może taki bezzałogowiec będzie między krajami bez żadnych przystanków nawet mógł sobie przelecieć. Ja myślę, że gra toczy się tutaj o zastąpienie pojazdów, samochodów ciężarowych, a nie samolotów na razie. Wiele krajów, w tym pewnie Chiny, ze względu na recesję demograficzną, ale też Polska, ma problem z dostępnością kierowców. Bycie kierowcą pojazdu ciężarowego to jest bardzo trudna praca, szczególnie na dalszych trasach, takich, na których trzeba spać i w tym pojeździe spędzać życie. Więc coraz mniej osób chce wykonywać ten zawód i są różne zmiany technologiczne, które mogą pomóc uzupełnić te luki. Więc wydaje mi się, że w pierwszej kolejności szuka się technologii, które zastąpią samochody ciężarowe. Pan mówił o jakim ciężarze 2 tony, tak? Mhm. No, czyli to są takie małe dostawy w miastach. To zastąpi przecież nie dużego tira, tylko taki samochód dostawczy, który realizuje usługi na przykład ostatniej mili, czyli dostawa z magazynu do na przykład paczkomatu. No to jest tak, taka duża lodówka, właśnie samochód osobowy, tak. Ale skoro teraz dron potrafi dźwignąć dwie tony, to z czasem... Tak, no z czasem, więc to nawet nie zastąpi kierowców na długich trasach, ale na razie mówimy o usprawnieniu usług ostatniej mili, czyli tych, które stanowią ostatni element całego łańcucha dostaw. No ale to już w takim razie kurierzy mogą gdzieś tam czuć się podgryzani. Myślę, że kurierzy mogą się czuć podgryzani, ale popyt na kurierów będzie wysoki, nie sądzę, że powinni się obawiać. Dzisiaj Ignacy Morawski pisze w komentarzu dla Pulsu Biznesu o drożejących mieszkaniach i nieco mniej drożejącym najmie. A tymczasem zaglądam, proszę bardzo, nasi, no, jakoś w pewnym sensie sąsiedzi. Szwecja sprzedaje grunty za symboliczne kilkadziesiąt groszy. W regionie Jotene lokalne władze wystawiły na sprzedaż kilkadziesiąt działek. Cena zaczyna się od jednej korony, czyli 40 groszy. Jak tłumaczą włodarze Jotene, to jest efekt zastoju na rynku nieruchomości. Pamiętamy, że podobne rozwiązania wymyślili sobie Włosi. W niektórych rejonach regionach wystawiają ziemię za taką symboliczną cenę 1 euro. Espresso można za to kupić albo ziemię pod zabudowę. I co pan na to? Może w takim razie uciekajmy do Skandynawii, uciekajmy na zachód. Ja bym zadał pytanie, jakie podatki później trzeba płacić od tej ziemi. O, to jest człowiek, który potrafi zadać właściwe pytanie. To nie jest tak, że kupujemy ziemię za 1 euro. To nie jest tak. Nie. Ach, już skusiło mnie to jezioro. Tam jest ponoć piękne jezioro. Największe w Unii Europejskiej. Ja myślę, że jest to po prostu sposób na przyciąganie podatników. Tak? Czyli ludzi, którzy coś będą robić. Może prowadzić jakąś działalność, żyć, mieszkać, płacić podatki. To nie muszą być tylko podatki od gruntu, tak? Też podatki od dochodów. Ale mówmy się, jeżeli ktoś wyludniające się regiony mogą coś takiego robić. Rzeczywiście były takie przypadki we Włoszech, tak? Ale no, pamiętajmy, że w wielu krajach są podatki od gruntów, od nieruchomości. To nie jest tak, że kupując grunt za 1 euro, my ten grunt mamy już bezkosztowo. A jakaś nauczka płynie dla naszych władz może? No nie wiem, czy akurat u nas chyba popytu akurat nie brakuje. U nas podaży brakuje. U nas popytu nie brakuje. U nas też nie ma takich rejonów totalnie wyludnionych, gdzie byłby jakiś duży problem. Inaczej, są takie regiony, ale one nie stanowią może jakiejś dużej części terytorium kraju i są uzupełniane przez napływ ludności, wydaje mi się, poszukującej nieruchomości wypoczynkowych. Więc gdyby państwo dzisiaj mieli 40 groszy w portfelu i zastanawiali się, co z nimi zrobić, czy kupić bułkę, czy jednak grunt, to polecamy najpierw zapoznać się z cennikiem, jeśli chodzi o podatki. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Tak jest. I catch a paper boy, who's in I to jest naprawdę solidna porcja bardzo energetycznych dźwięków. No i klasyka na trójkowej antenie. David Bowie i Modern Love to za nami. A przed nami fragment albumu, który w 2012 roku zrobił prawdziwą furorę wśród miłośników muzyki elektronicznej w Polsce. Mowa o debiutanckim albumie grupy Camp, zatytułowanym po prostu Camp. Od momentu debiutu to łódzkie trio wydało mnóstwo znakomitej muzyki, ale niestety ogłasza, że kończy karierę i w związku z tym żegna się z fanami. I my o tym pożegnaniu za moment jeszcze powiemy, ale na razie słuchamy Camp i Hits. Disappear. Well, I'm gone. A leap. Znakomite hits. Tak w 2012 roku grał zespół Camp i te dźwięki będzie można usłyszeć także 18 sierpnia, czyli już w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ponieważ ten kultowy dla wielu łódzki skład zagra swój ostatni, pożegnalny koncert. A my mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Żeby się na nie dostać, trzeba do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No, taka okazja już się nie powtórzy, więc zachęcamy do kontaktu i widzimy się 18 sierpnia. Down the lens, through a screen, in the belly of a beast, they will find you and me in time. Trójka. Przegadać, wypłakać, wyleżeć, można to.